حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی سفیر نے سفیہانہ تصرف کر لیا اور حاکم نے اس پر حجر عائد نہیں کیا تھا تو کیا اس سفیر کے سفیہانہ تصرف کو رد کر دیا جائے گا یا نہیں رد کیا جائے گا؟ یہ مسئلہ مسائل خلافیات میں سے ہے. ابن قاسم تو فرماتے ہیں مطلقاً سفیر کا تصرف مردود ہے, اور اسبغ مالکی کہتی ہیں اگر صفہ ظاہر ہو, یعنی تصرف سے معلوم ہو کہ اس نے سفیہانہ معاملہ کیا ہے, دو چار پیسے یا دو چار روپے کے نقصان کا نام ظہور صفہ نہیں ہے. اور شافیہ نابلا اور جمہور مالکیہ یہ فرماتے ہیں جو تصرف حجر حاکم کے بعد کیا وہ تو مردود ہوگا, اور جو حجر حاکم سے پہلے کیا وہ مردود نہیں ہوگا. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ قول اول کے قائل ہیں, کیونکہ سفیہ کا تصرف خدا المال ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اضاعت المال سے منع فرمایا ہے. اسی طرح سے دیکھیے جابر کی حدیث میں ایک شخص نے ایک ہی غلام تھا, اس کو مدبر بنا دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصرف کو مسترد فرما دیا. معلوم ہوا کہ سفیہ کے تصرفات مردود ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی کی تقریر آگے بیان کی جائے گی. یعنی ویذکر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رد علی المتصدی قبل نهی ثم نهاه, وقال مالک اذا کان لرجل علی رجل مال وله عبد لا شیء له غیره فاعتقه لم یجز. تو وہ اگر کسی آدمی کے کہ غلام ہو اور وہ آزاد کر دے تو اس کا عتق نافذ نہیں ہوگا. یہی امام شافعی کا مذہب ہے. امام بیوس محمد فرماتے ہیں نافذ ہو جائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ صاحبین کے نزدیک سفیہ کا تصرف قبل حجر الحاکم نافذ ہے, مسترد نہیں کیا جائے گا. چلیے. ومن باع على الزعيم ونحله ودفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح فرماتے ہیں اگر حاکم ضعیف العقل کا سامان فروخت کر کے اس کا ثمن دے اور اصلاح کا حکم دے تو یہ جائز ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بخاری کی مراد یہ ہے کہ اگر سفیر کے تصرف میں اضاعت ظاہر ہو, یعنی شیء کثیر میں اس نے سفاہت کی ہو, پھر تو اس کا تصرف مسترد کر دیا جائے گا, اور مدبر والا قصہ اسی پر محمول ہے. اور اگر شیء یسیر ہو یا تصرف کرنے والے نے اپنے لیے شرط لگا لی ہو تاکہ وہ فساد سے محفوظ رہے تو پھر اس کا تصرف مسترد نہیں ہوگا. جیسے اس شخص کا حال تھا جس کو بین دھوکہ لگتا تھا اور اس نے حضور کی رہنمائی پر لاخلابہ کہنا شروع کر دیا تھا. ہمارا خیال یہ ہے کہ بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حاکم سفیہ کے تصرفات کو رد کر دے گا, اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے باب کا آغاز ہی اس سے کیا اور فرمایا من لدہ امر السفیہ ضعیف العقل وعلم کن حجر علیہ الامام. مال کثیر و یسیر کا بخاری میں کوئی فرق بظاہر ملحوظ نہیں بنتا ہے. وہ امرہ بالاصلاح والقیام بشانہ فإن أفسد بعض منعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إزاعة المال وقال للذي يهداه في البيع إذا بايعت فقل لا خلابة ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رجل يهداه في البيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله. اس سے اشارہ فرما دیا اس وفات کی وجہ سے اس کے تصرف کو ترک کر لیا جائے گا لیکن اس سے اس کا مال نہیں لیا جائے گا. چلیے فقل لا خلافة فكان يقوله. وبه قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي زيد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رجلا اعتق عبدا له ليس له مال غيره فرده النبي صلى الله عليه وسلم فبداه منه نعيم بن النحان. وباسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب كلام الخصوم من بعضهما في بعض. يعني اگر خصوم جسے حاکم دوسرے پن کو تبصرہ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اس سے ان پر کوئی معاوضہ نہیں کیا جائے گا. یہ وہ تنقیص نہیں سمجھی جائے گی جس سے منع کیا گیا ہے بلکہ بسا اوقات کو سنی طرح کی بات اس لیے کرتی ہوں تاکہ دوسرے سے اپنا حق نکال لیں. چلیے وبه قال حدثنا محمد بن قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليتقي بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان قال فقال الاشعث في والله كان ذلك كان بين رجل وبيني عرض فجحدني فقدمت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بينه قلت لا قال فقال لليهودي احلف قال قلت يا رسول الله اذا يحلف ويذهب بمالي قال فانزل الله ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. يعني اسمي مدعى عليه حلف الدعوة منسوخ کیا گیا لیکن حضور نے اس پر کوئی اشکال نہیں. فانزل الله ان الذين يشترون بعهدهم وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الايه. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك انه تقاضى ابن ابي حضرة دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج اليهما حتى كشف سجف الرجلتي فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ذا من دينك هذا واومى اليه اي الشطر قال کے بغیر کلام الخصوم کا ثبوت نہیں ہوتا مگر آدمی غور کرے تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. حدیث میں فرقات اصوات ان کی آواز بلند ہو گئی اور عادتاً ایسا منازعات میں ہوتا ہے منازعات میں عادتاً خصوم ایک دوسرے پر تبصرہ کرتے ہیں اور اسی رواج کے بعد صورت میں فتلا آیا وارد ایسا تنازع کریں. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد الله القاري انه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزان يقرا سوره الفرقان على غير ما قراها اقراها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرانيها وكدت ان اعجل عليه ثم امهلت حتى انصرف ثم لببته بردائي فجئت به رسول الله لببته بردائي من انفجار لبا في باس تقريبي فجئت به رسول الله صلى الله اللہ علیہ وسلم فقلت انی سمیت ہذا یقرأ عن غیر ما اقرأتنیہا فقال لی ارسلہ ثم قال لی اقرأ فقرأ فقال ہاکدا انزلت ثم قال لی اقرأ فقرأت فقال ہاکدا انزلت ان القرآن انزل على سبعة احرف فقرأ ما تیسر منہ. ان القرآن انزل على سبعة احرف فلمان بخاری فضائل قرآن مستقل ترجمہ ممکن کیا انشاءاللہ وہیں شرح وضاحت کی جائے گی. صحیح معنی اس کے لیے ہیں کہ سبت احرف سے مراد سات لغات اور سات لہجات ہیں. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. حافظ ابن حجر وغیرہ کے کلام سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے اگر اہل معاصی خصوم گھروں میں چھپ جائیں تو تعزیب کے لیے ان کو گھروں سے نکالنا جائے ہے. لیکن یہ بھی تو احتمال ہے کہ مراد یہ کہ جو گھر میں چھپ جائے اور حق ادا نہ کرے اس کو گھروں میں سے نکالا جائے تاکہ اس سے حق وصول کیا جائے. ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ایک دوسرے مقام پر جو تشریح کی تو اسی انداز کی تشریح فرمائی. چلیے معرفہ احباب معرفہ کے احوال ہی وقد اخرج عمر رضي الله تعالى عنه اخت ابي بكر حين ناحت وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن ابي عدي بن شعبه عن سعد بن ابراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم اخالف الى منازل قوم لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب دعوى الوسيل للميت. اگر کوئی میت کا وسیع ہو تو میت کی طرف سے دعویٰ کر سکتا ہے. اس میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں. ممکن کی جو حدیث پیش کی ہے وہ مستند امام ہے. سلیم وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عمة زمعة فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت أن انظر ابن عمة زمعة فاقبضه فإنه ابني. وقال عبد بن زمعة أخي وابن عمة أبي ولد على فراش أبي. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبهم بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتج من قياس سودته. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب التوسط لمن تخشى معارضته. معارضة شر وفساد يعني اگر کسی کی شر وفساد کا منشا ہو تو اس سے بچنے کا انتظام کر لیا جائے. اگر ضرورت پڑے تو پانی بیڑیاں ڈال دی جائیں. جیسے تعلیم کی غرض سے ابن عباس نے ایک رما کے پانی بیڑیاں ڈال دی تھی. وقيد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض. يسر امام ابن سعد يعقوب بن سفيان اور دارمی نے موسیقی روایت کیا ہے. یہ وہ مستند اثر ہے جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ تعلیم کے لیے طالبین کو سزا دی جا سکتی ہے. اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی جا سکتی ہیں. بہت بڑا فساد برپا ہو گیا. مسنون طریقہ چھوٹ گیا. ہمیشہ سے دستور تھا کہ اساتذہ دلانے کو مارتے پیٹتے تھے, تنبیہ و سرزنش کرتے تھے, جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ طلبہ مہذب و شائستہ ہو جاتے تھے. غیروں نے اسلامی اخلاق کو پامال کرنے کی مختلف کوششیں کی. ان میں کوشش یہ بھی ہوئی کہ طلبہ کو مارنا پیٹنا خلاف نرمی و مروت ہے اور یہ سراسر تعدی ہے. اب عام ذہنوں میں یہ بات آ چکی ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ مارنا پیٹنا صحیح نہیں ہے, غلط ہے. گجرات کے جلسے میں ایک گجراتی مولوی صاحب نے یہ کہا جو مارے پیٹے گا وہ خود سزا بھگتے گا. اس قدر غافل ہیں یہ لوگ. امام مالک رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ہشام بن عمار نے ختم مجلس پر سوال کر لیا تو فرما احملو ہو وضربو ہو, اٹھاؤ اس کو اور پیٹو. 17 کوڑے لگائے گئے. امام مالک نے فرمایا لعلک آذت کہا دی, شاید ان کوڑوں سے تجھ کو تکلیف ہو رہی ہوگی. یہ رو پڑے اور کہنے لگے میرے والد نے تو مکان بیچ کے آپ کی خدمت میں مجھے بھیجا تھا. کہ میں آپ سے اس کے فادر کو امام ٹھنڈے ہو فرما آپ, اور پھر 17 حدیثیں زبانی ان کو سنائی. بہرحال مارنا تو پایا گیا, ایک ذرا سی بے موقع بات پر 17 کوڑے لگوائے, کوئی بات تو تھی. میاں ادب سکھانے کے لیے سب کچھ پر ناجائز ہے, البتہ استاد میں اخلاص ہونا چاہیے. ہمیشہ مارنا پیٹنا چلتا رہا, اور جتنے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ استادوں کی ڈانٹ ڈپٹ برداشت کرتے ہیں تو ہمیشہ شائستہ مہذب آراستہ پیراستہ ہوتے ہیں, ورنہ کسی کو سلیقہ تک نہیں معلوم ہوتا کہ کیا کرنا چاہیے, ٹوٹے پلٹے کام کرتے رہتے ہیں. البتہ انتقام کے طور پر مارنا, بے ضرورت مارنا, ضرورت سے زیادہ مارنا, یہ سب غلط ہے. غلط کو غلط کہا جائے لیکن صحیح کو غلط کے ساتھ جوڑ کر غلط نہ کہا جائے. چلیے, وقید ابن عباس نے اکرم تعالیٰ تعلیم القرآن والسنن والفرائض وبهم قال حدثنا. اکثر گجراتی طلبا میں کبر و نفرت ہوتی ہے, ان کو ڈانٹو تو بہت ناگواری ہوتی ہے. یہ سب تکبر ہے, تھوڑا سا مال ہے اس کی وجہ سے تکبر کرتے ہیں. اسی لیے اکثر یہ لوگ پڑھ کے لیے ان پڑھ ہوتے ہیں. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا قبل نجد فجاء حافظ صاحب کے حافظ ابن جمہیر رحمۃ اللہ علیہ سب کو مارتے تھے, جو نہ سبق سنائے کھڑے ہو جاؤ سب کو پیٹتے تھے. میں 6 سال کا تھا, قاعدہ کا سبق نہیں سنا, 2 بار مارا گیا. بس, اور جو کوئی تم لوگوں جیسا ہوتا تھا اسی چھڑی سے مارتے تھے, اس سے زیادہ وہاں صاحب ہوش میں مارتے تھے, سمجھ کے مارتے تھے کہ کس کو کیسے مارنا ہے. 6 سال کا بچہ ہے, ذرا زور سے مار دیں انگلی ٹوٹ جائے گی. بس ایسے انگلی گرم ہو جاتی تھی, اور گرم ہو کے اسی وقت نرم ہو جاتی تھی. سمجھ میں آئے, اور اللہ کے لیے مارتے تھے اس لیے بچوں پر کوئی اثر بھی نہیں ہے. وہیں کھیلتے رہتے تھے چھوٹے چھوٹے, اور کچھ نہیں بولتے تھے, حد سے کبھی نہیں ڈانٹا, سبق نہ سنانے کے مارتے تھے. لیکن بچے تھے مسجد کی, ایک سیخ نہ گاڑ دیتے, ایک ادھر گاڑ دیتے, اس میں تاگا باندھ دیتے. نہیں حادثہ بیٹھے یہ, کیونکہ فائدہ تھا کہ جو چھوٹے بچے ہوں گے ان کے قریب بیٹھے. اب اس کی کرتے یعنی گاڑی جا رہی ہے, اور حافظ صاحب سب کچھ دیکھتے تھے کہ بچے کھیل رہے ہیں, کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے کہ اتنا چھوٹا بچہ 4 گھنٹے کیسے بیٹھے گا. وہ تو کچھ نہ کچھ بچکانہ حرکت کرے گا, یہ سب کرتے رہتے تھے, ان کچھ بھی نہیں کرتے تھے. اور کیا ان کے جملے بھی یاد ہیں, بس رحمہ اللہ. ہاں, بعض حافظ صاحبان نے چھوٹے بچے کو زور سے چھڑی ماری اور وہ کئی دن لمڑا کے چلتا رہا, یا غصے میں ایسے اس کے حلق میں مار دیا, ناخون ہنس گیا, یہ سب نہ جائے. ہر چیز قائد سے چلیے. گجراتیوں کو کہتے ہیں, ہمارے گجراتی مہمان آئے, ان کو سنا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو کچھ خوش آنا چاہیے. چلیے, ہمارے استاد مولانا ضیاء الحق صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, بعد از مادر کے دل رہ جانے من, یاد امن گیر بستی سفن, حق استاد الحما حق ترس کی برت احسان فضلش برترست, آئینے قلب ترا سیکل جہد تاکہ زنگو سیاہی نکن استاد کمار نہ پیتنا سیکل دینا ہے گرد غبار کو جھاڑنا ہے آداب سکھانا ہے آراستہ پیراستہ کرنا ہے بیمار کچھ نہیں ہوتا ہے البتہ انتقام کے لیے نہ مارے غلطی پر مارے بقدر غلطی مارے انہیں کی بس انتقام لے رہے ہیں جیسے گجرات کے ایک محترم صاحب تو کسی نے تعلیم کی شکایت کی بلوایا اور پہلے سے دو چھڑی بانس کی کٹوا کے رکھ رکھی تھی بڑی موٹی اور اس بیچارے کے پاؤں پر مارنا شروع کیا ایک ٹوٹ گئی تو دوسرے سے مارنے لگے دروازہ بند تالا لگا ہو اور وہ کچھ نہیں کر سکتا وہ یہی پوچھ رہا میرے کیا قصور تو چپ خاموش اتنے موٹے موٹے اس کے پاؤں ہو گئے کئی دن تک حرکت نہیں کر سکا یہ ناجائز حرام یہ کیا مانا ہے اس طرح کی مارتے مارنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جتنی بڑی غلطی ہوتا مار دیا جائے چلیے گجراتی طلبہ بھی تکبر کرتے ہیں اور جو ذمہ داران ہیں وہ بھی اپنی شان دکھاتے ہیں میں لفظ تکبر کو نہیں کہتا شان دکھاتے ہیں شانی دکھانے کے لیے اتنا مارنا ہوگا کہیں اتنا تعلیم مارتے ہیں کہ آپ نے تو بھی ایک مرتبہ مارا تھا ان سے تو میں نے گزارش کی تھی کہ اس بات چلے جائیں میرے بزرگ لیکن وہ ماشاء اللہ میری ہی طرح سے یوپی کے تھے اور میرے بالکل قریب کے تھے کہاں مان کے کھڑے رہے ہیں ان کو چلے جا رہے بہت کہا جب نہیں مانے تو اخذت الحذاء وقرأت الراس اچھی طرح پیٹا پھر میں نے یہ سبق پڑھا کے آیا پھر وہ گھس گئے میں نے کہا آپ چلے جائیں نہیں مانے تو اخذت الحذاء وضرب تو زہر ہو کالی کر دی مار کے کہ جب غصہ اتر گیا معلوم میری ہی غلطی تھی اب بہت افسوس میں نے کہا یہ کیوں ہوا پھر میں نے کہا عبدالوال اس کو وسکی لگا اور بازار سے پلاؤ خرید کے کھلا کہ جب وہ زہر باد آیا تو اس سے پوچھا ارے تجھ کو نیند بھی آئی کہ نہیں کہ آپ کیسے میں ایسے ہی سمجھے میں ہر ایک کا منہ دیکھتا ہوں سیبر وغیرہ کو تھوڑے ماروں گا ان کو تو میں جو ہے جانور سے بھی بدتر سمجھتا ہوں کہ ایسی ہاں بھائی آپ لوگوں کو میں جانور سے بدتر سمجھتا ہوں مار نہیں سکتا جانور مارنے سے تنبیہ دیتا ہے اور تم لوگ کچھ نہیں تمہیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا کوئی فائدہ ہی کیا مار کے فائدہ مارنا ڈانٹنا سب بیکار مارا وہاں جاتا ہے جہاں کوئی فائدہ نہیں جہاں کوئی فائدہ نہیں وہاں نہیں مارا والا جاتا ہے چلیے البتہ یہ آپ لوگ یاد رکھیں کہ ابن عباس نے جوڑیاں ڈالی آج اگر جوڑیاں ڈال دی جائیں تو کیا کہیں گے بہت ساری ہے لوہے کی زنجیر ڈال دی اور ٹکو تھا ایک لڑکا ہمارے زمانے میں پڑھتا تھا پڑھتے ہی نہیں تھا بہت بڑی بیڑی ڈالی گئی اور اتنا بڑا اس کے ساتھ لوہا اب ٹکوا بھاگ گیا اور بیڑی بھی لے کے بھاگا اور وہ لطف آ گئی اور پورے دو میل دیہاتوں میں سے گزرتا ہوا کیسے بھگا ایک لوہار کے یہاں گیا اس کے یہاں شاید ڈیڑھ روپے اس کو دیے اور بیڑی کٹوا کے نہیں تو بھاگ گیا چھوٹا سا لڑکا دس سال کا بھی نہیں تھا پریشان کیے ہوئے تھا سب کی ناک میں دم اور جب لوگوں نے سنا کہ ٹکوا جو ہے اشتیاق اس کا نام تھا ٹکو ٹکو سب اس کو کہتے تھے ٹکوا جو ہے وہ بیڑی لے کے بھاگ گیا وہ لوہا بھی اب میں تو بڑا سا تھا ان کے اندر ٹکوا بھاگا کیسے اور یہ چلا کیسے اور اس سے چلا کیسے گیا اور کہاں گیا بہت دن تک پریشانی ہوئی ان کے والد کو سب کو پورے مدرسے کو پھر بعد میں معلوم ہو وہ جنگہاں بھاگا، یا اللہ ہم جہاں بھاگا، وہ جو نالا آتا ہے رستے میں اس کو کیسے پار کیا؟ خیر اوپر نیچے ہر جگہ سے اترتا گزرتا وہاں پہنچ گیا، اور کسی لوہار کے یہاں جا کے جو روپیہ دے کے اس کو بیڑی کٹوا کے اور کم سے کم 30-40 روپے کا لوہا اور زنجیر اس کو دے کے قرار دے گیا۔ پھر کافی دن کے بعد پتا چلا کہ ٹکو صاحب نے یہ حرکت کی ہے، وہ آخر چھوٹا ہی تھا، کھاتا کہاں پیتا کہاں، پھر گھر آ گئے۔ سمجھ میں آیا نہیں تو زنجیر تو پڑا کرتی تھی، بیڑی میں ڈالی جاتی تھی، لیکن اگر گجرات میں کوئی ایسا وہ بہت ظالم حافظ جی ہے، مجھے اسی لیے اکثر گجراتی کنڈم ہوتی ہیں، اکثر سمجھ کے باوجود کنڈم اپنی بہن سے تکبر کرتی ہیں، اکڑتی ہیں، ان کے خلاف سازش کرتی ہیں، غیبتیں کرتی ہیں، کیا برکت ہوتی ہے؟ وہ استاد انسان میں کبھی زیادتی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن کیا بڑوں کی زیادتی کو اچھالا جاتا ہے؟ ہو گئی ایک بات، آپ سارے لوگ میں نے تو مارنے والنا چھوڑ دیا، ڈانٹنا بھی چھوڑ دیا، اب تو آپ لوگوں کو میں نے چھوڑ دیا، میں آپ لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھتا، آپ لوگ اس کو اچھے ہی نہیں لگتے۔ چلے ایسا کیا ہے آپ لوگ اچھی نہیں لگتے ہیں؟ تھوڑے سے تو اچھے لگتے ہیں، پوری طرح اچھے نہیں لگتے، تھوڑے سے تو لگتے ہیں۔ ایک زبیر بہت تکبر اس میں تھا، روز میں اس کی ناک کاٹتا ہوں، روز اتنا بے شرم ہے اس کی ناکیں نہیں کٹتی، سمجھے بے غیرت کی ناکیں کٹا کرتی، اس کو بہت جان تھا مجھے آتا کا پاگل ہے تو، پھر جیسے کتنے شاغلین ہم باندھے پھرتے تھے بھائی، لیکن کبھی خیال بھی نہیں ہوتا تھا کہ استاد سے اکڑ جا رہا تھا، یاد رکھیے اس جگہ کو، یہ کہاں آسانی سے مل رہی ہے، یہ اثر ایسی جگہ بخاری لائے کسی کا ذہن بھی نہیں جائے گا، چلیے بے ضرورت مار لینا چاہیے، ویسا آدمی نے آپ کو دکھایا اس طرح مارنا تو منا جائے سمجھتا ہوں، اعتدال سے مارو، چلیے محبت سے مارنا چاہیے بچے، محبت ہو تو سب برداشت ہوتا ہے، مولانا مارتے تو مزے سے، جس جس کو مارتے تھے وہ خوش ہوتا ہے، کہ گجراتی اگر ہوتے ہر دن میں ان کو مارتے، ان کو دیکھتے تک بھی نہیں، ان کی طرح منہ بھی نہیں کرتے، مولانا تو عجائبات، جہاں کسی نے ایسے کیا ذرا سا بل ڈالا فوراً منہ پھیر لیتے، اور ہم جیسے چچہوں چوں چچہوں چوں مارتے رہتے تھے، اور ہم اپنا اسے کل مارا آج دو چہر کو مولانا ہنس پڑے، جیسے مولانا کو گھیرے ہوئے تھے، ایک دن پہلے مجھ کو پیٹا تھا، اور اس کے بعد بچے تو ہوتے ہی جائے سے تم جانتے ہو، ہنستے گھستے میں ایسے کیا، مولانا ہنس پڑے، اس کو دیکھو چلیے، کبھی تم لوگ اگر ایسے مارے گئے ہوتے تو ہم جائے، یہاں کچھ بھی سب اچھا لگتا تھا، چلیے گجراتیوں کو کیوں اپنی شروعات میں سناتی ہیں، اسے گجراتیوں کی بہت کثرت ہو گئی ہے، ورنہ میں کہاں گجراتی کو سناتا ہوں، میرے تو سب ایک ہی لکڑی سے ہاں کے جاتے ہیں، اور مارنے کی ڈانٹنے کی بھی نکلتی ہیں، ان لوگ جی بھی نہیں چاہتا، اس کو پورا کرنے کی کیا ہوتی پر چلیے ہم سعید بن ابی سعید انہو سمیع ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرن کے بلن اجدن فجاء برجل من بنی حنیفہ یقال له ثمامۃ بن مطالب سید عن امامت فربطه بسارية من سوار المسجد فخرج الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما عندك يا ثمامۃ قال عندي يا محمد خیر فذكرنا حدیث فقال اطلق ثمامۃ بسم الله الرحمن الرحيم وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الرد والحبس في الحرم واشترى باب الرد والحبس في الحرم امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حرم میں باندھنا اور قید کرنا جائز ہے. حرم کی تفصیص مصنف نے جو فرمائی ہے وہ خاص عمد کی وجہ سے تعوذ فرماتے تھے لا ينبغي لبيت عذاب ان يكون في بيت رحمت رواه عمر الشعبہ. امام بخاری نے ان کی تردید کر دی اور یہ بتا دیا کہ حرم میں قید خانہ بنانا اور اس میں لوگوں کو محبوس کرنا جائز ہے. اگر حرم میں جائے تو ہر جگہ جائے. چلیے آپ کو سو بار میں نے کہہ دیا کہ آپ ممن ممن نہ پڑھیں. مائک آپ کے باپ کا نوکر نہیں ہے جو آپ کی آواز کو حفظ کرے گا. زور سے پڑھیں گے تو مائک میں صاف آواز آئے گی. چلیے وسطنا نافع بن الحارث سے دار المسجد کی مکہ میں صفان بن امیہ تعالی عمر رضی اللہ عنہ بن بھائی فرمایا ابی ہم سے پڑھے ہیں بندہ خدا ایک ہر بھی صاف نہیں تو پڑھ سکتا ہے. وسطرا نافع بن عبد الحارث دار السجن کی مکہ میں صفوان بن امیہ نافع بن عبد الحارث نے مکہ مکرمہ میں قید خانہ بنانے کے لیے صفوان بن امیہ سے ایک مکان خریدا. اعلی ان عمر رضی البیع فالبیع بیع رضی وان لم یرض عمر صفوان ارب دینار. اس شرط پر کہ اگر عمر راضی ہو گئے بے پر تو ان کی بے ہے, یعنی جیسے وہ معاملہ طے کریں گے اس کے اعتبار سے, اور اگر راضی نہیں ہوئے تو صفوان کو 400 دیے جائیں گے. یہ سر ابن ابی شہبہ ازرقی اور بحقی وغیرہ نے روایت کیا ہے. یہ جیل خانہ انہوں 4000 میں لیا ہے. اکثر تو رکنی ہے نہیں ہے اور بعض میں 3000 کا ذکر ہے. بغیر وہ کسی راوی کا وہ نہیں ہے اور اگر ثابت ہو تو یہ کہا جائے گا کہ 4000 سے کم اور 3000 سے زیادہ ہوگا. کبھی راوی نے کثر پوری کر دی اور کبھی ثابت کر دی. علی عمر و رضی بن بیت البیع صفوان البانی اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ تو بیعتانی کی بیعتی میں ایک عقد میں داخل ہو گئے اور یہ بنفس الحدیث ممنوع ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ابتدائی گفتگو ہے اور معاملہ کسی ایک صورت پر طے ہوتا تھا. یہ تو پہلی گفتگو ہے. حضرت نافع بن عبد الحارث نے صفوان سے قریب کے لیے کہہ دیا بھائی اگر عمر راضی ہو گئے پھر تو اصل ان کا معاملہ ہے, نہیں تو تم کو میں 400 دوں گا. فل صفوان اربعو میت دیناری دینار کا اضافہ ابو ذر کی نسخے میں ہے جو غلط ہے بلکہ ثواب یہ صفوان اربعو میں عتیم ہے اور 400 سے مراد 400 درہم یہ 400 درہم کس چیز کے تھے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں یہ اتنے دن تک کے استعمال کی اجرت تھی جتنے دنوں تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بات پکی نہیں ہوئی. یعنی اگر عمر نے بات پکی کر لی تھی نہ کی تو یہ جتنے دنوں تمہارا مکان جیل خانے کے لیے استعمال ہوگا اس کا کرایہ 400 دیا جائے گا. لیکن یہ غلط ہے, بلکہ صحیح یہ ہے کہ 400 درہم اربون تھے. اربون ایک روایت میں اس کی صاف تصریح وارد ہوئی ہے, تاریخ عزرتی میں وارد ہوا ہے, وَعَرَبُ فِيهَا اَرْبَعَمِ اَرْتِن, اعراب کے معنی ہے اربون دینا. اربون بینامس بیس پیشگی رقم کا نام طے ہوتا تھا کہ یہ چیز ہم لے رہے ہیں اور اس چیز کو اپنے لیے محبوس کرنے کے لیے پیشگی کچھ رقم دی جاتی تھی. اور یہ ہوتا تھا اگر معاملہ ہو گیا تو یہ رقم سمن میں, معاملہ نہ ہوا تو یہ رقم بائے گی. یہ ہے اربون. آیا اربون کہ بے جائز ہے یا نہیں جائز ہے, یہ اختلاف ہے. ابن سیرین امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی بے اربون کے جواز کے قائل ہیں, مالک شافعی ابو حنیفہ اس کو باطل کہتے ہیں, ابو داؤد وغیرہ صاف وارد ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے, وہ صدر ابن زبیر بن مکہ وبی قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني سعيد بن زبير بن مكه ابن زبير بن مكه ابن قرن توفي مكه حرم سعيد بن يوسف قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل مدين فجاءت برجل من بني حنيفه يقال له سمامه بن سالم طلبت وبالاسناد الله من المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم باب في الملازمه ملازمه دائل کا مدلول کے پیچھے لگ جاتا تعالیٰ اس کے مطلقاً جواز کے قائل اور یہی جمہور علماء کا مسلک ہے. انفیہ کہتے ہیں مسجد میں تو ملازمت جائز ہے, غیر مسجد میں جائز. چلیے, وابن قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن جعفر قال غير حدثني الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة بن عبد الرحمن بن عمر قال عبد الله بن كعب بن مالك الانصاري عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال له ولا عبد الله بن ابي حضر بن اسلمي زين فلقيه فلزمه فتكلم حتى اتفق فلقيه فلزمه. یہ ہے وہ لفظ جس کی طرف نہیں ابواب المساجد میں باب التقاضی والملازمت فی المسجد میں اشارہ کیا تھا. چلیے, فتكلم حتى ارتفعت اصحابهما فمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب واشار بيديه كانه يقول نصف فاضل استمع عليه وترك نصفا. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب التقاضي, يعني دائن کا مطالبہ کرنا دائن کے لیے جائز. چلیے, وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا وهب بن جرير قال انبانا شعبه بن عامر عن ابي سهان مسروق بن الخطاب قال كنت قينا في الجاهليه وكان لي على راس بن معي دراهم فاتيت وتقاضاه فقال انا اقضي له حتى تذكر بمحمد فقلت لا والله لا اذكر بمحمد حتى يمين لك الله ثم يبعثك قال فدعاني حتى اموت ثم ابعث فاودي ماله وولدا ثم فزيك فنزلت افرايت الذي كفر باياتنا فقال له لان ماله وولدا. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المقتضي کتاب اللوقاطتی اسی کی بعض وقت لاقت و مالک کے مابین خصومت واقع ہو جاتی, اس لیے خصومات کے بعد لقطا کا بیان لائیں لقطا بضم اللام و فتح القاف و فتح التاء شے ملکوت کے معنی, یہ کلمہ عرب سے اسی طرح سے سنا گیا ہے. اور خلیل ابن احمد کہتے ہیں لقطا بفتح القاف لاقت کے معنی میں ہے, ملکوت کے لیے لقطا بسکون القاف ہے. لیکن تمام اہل لغت ملکوت کے لیے بفتح القاف استعمال کرتی ہیں اور ازہری وغیرہ نے تصریف فرمائی ہے کہ عرب سے ملکوت کے لیے لقطا بفتح القاف سنا گیا ہے, اور بسکون القاف تو علامہ زمخشری کہتے ہیں یہ عوام کا استعمال ہے. لقطا کے التقاط کا مسئلہ آئندہ آ رہا ہے, جہاں امام بخاری ترجمہ منعقد کیا. چلیے وبل اسناد الى ترمذي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اذا اخبره رب اللقطه بالعلامه دفع اليه. اگر رب اللقطہ علامت بتا دے تو اس کا لقطہ اس کو دے دیا جائے گا. مصنف نے جو حدیث پیش فرمائی اس میں علامت کا ذکر نہیں, لیکن مسلم شریف میں آیا ہے فَإِنْ جَاهَدِ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا وَبِعَائِهَا وَبِقَائِهَا فَاتِحَيَّا. علامت بتا دینے پر لقطا مالک کو دینا امام مالک و احمد کے نزدیک واجب ہے. امام حنیف اور شافی فرماتے ہیں محض علامت پر دینا واجب نہیں, ہاں اگر لاقت کو انصراح ہو تو دینا جائے ہے, وجود تو بینہ سے ہوگا. امام بخاری بظاہر اول کے قائل ہیں. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة حا وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غلة قال حدثنا شعبة بن سلمة قال سمعت سويد بن غفلة رضي الله تعالى عنه قال لقيت بيت نقاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخذت سرة فيها 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال رفع حولا فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيت فقال رفع حولا فعرفتها فلم أجد ثم أتيت ثالثا. فقال يقفل بآها وعددها وبكاها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها فاستمتع فلقيته بعد مكة. فرماتے ہیں احفظ وعاها وعددها وکا, وعا برتن عدد تعداد, وقا بندھن. چلی قال العادری ثلاثة احوال او حول واحدا وإلا فاستمتع بها فاستمتعت. کہتے ہیں میں نے اس سے انتفاع حاصل کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تنگ دست تھے, لیکن اور ابو طلحہ کا باغ بہرہا تو ان پر صدقہ کرنا بھی اس کی دلیل ہے, لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان ابی من المیاسیر, ابی مالدار لوگوں میں تھے. ظاہر یہ ہے کہ امام شافعی نے بعد کے حال کا تذکرہ فرمایا ہے. قال لا ادری, یہ شخص سلمہ ابن کحیل کو ہوا ہے. ابن بطال منذری نے کہہ دیا ابی ابن کعب کو ہوا ہے, یہ صحیح نہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ ہے کہ ضالت الابل کا التقاط جائز ہے. یہی اوزار شافی احمد و یہی امام ابو حنیفہ کا مسئلہ ہے, اور بعض حنفیہ سرخسی وغیرہ کہتے ہیں مستحب ہے. امام مالک اور لیث ابن سعد فرماتے ہیں کہ اگر قرآن ہو تو التقاط جائز ہے اور اگر سحاری تو التقاط ممنوع مکروہ ہے. یہی مزنی نے امام شافی سے نقل کیا لیکن امام اوزائی امام شافی فی المشہور احمد فرماتے ہیں مطلقاً التقاط نہ کرے. یہی حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ کی رائے ہے. فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں مالک ما وما حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتاكل الشجر دعها حتى يلقاها ربك. جو لوگ اجازت کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ عثمان نے اپنے دور میں التقاط ابل کی اجازت دی تھی. چلیے. وبه قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابي مهدي کے بجائے ابن مهدي ہو گئے. چلو بھائی چلو. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا ابن كثير احمد. اس پاگل کو کچھ پتا ہی نہیں. اتنے دن سے عبارت ہو رہی ہے تو کیا جہنم میں بیٹھا ہوا تھا؟ ہم وقت کہیں گا. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن نبيه قال حدثني يزيد مولى بن بعيس عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله ما يعتقده فقال عرف سندا ثم عرف كفاسها وبكاها فان جاء احد من الناس. وہ کپڑے یا چمڑے کا ٹکڑا جس میں بندھا ہوا ہو لوکتا چلے. فان جاء احد من يخبر بنا والا فاستنبط. اس میں عرفان کا ذکر ہے. عرفان عفاس. Thank you.